مولا رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دا ایمان آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع اور دوسرے پارے کا تیسرا رکوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے بیان ہو رہا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں کعبے جیسی تمہیں نعمت عطا فرمائی تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا تو اب چاہیے کہ تم کفار سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو تاکہ تم پر میں اپنی نعمتیں پوری کروں رسول کائنات تم کو میری آیتیں پڑھ پڑھ سناتے ہیں تمہیں پاکیزہ کرتے ہیں پاک کرتے ہیں تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے لہذا فرمایا تم میرا شکر ادا کرو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا اب ذکر کی کئی قسمیں ہیں ذکر جو ہے لسانی بھی ہوتا ہے قلبی بھی ہوتا ہے اور بالجوارح بھی ہوتا ہے رب کریم کا ذکر سب سے بہتر اور افضل ذکر ایک تو یہ ذکر ہے کہ اس کی نماز پڑھی جائے پھر یہ ذکر ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو جب کفار سے نہیں ڈریں گے تو کفار یقیناً تنگ کریں گے یقیناً کفار جو ہیں وہ مسائل پیدا کریں گے تو فرمایا اگر کبھی ایسا ہو جائے تو کیا کرو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ تو مدد طلب کرو رب کریم کی بارگاہ میں صبر سے اور نماز سے تھوڑی تھوڑی سی بات پہ بے صبرا ہو جانا، رب کریم کی نعمتوں کا انکار کر دینا، عام طور پہ بھی یہ ہم میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے. رب کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لقنوت، کہ رب اپنے، یہ بندہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تھوڑی سی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، مسئلہ بن جائے، ہم ہر ایک کو رب کریم کی شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن رب کی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتے. تو فرمایا صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی رب کی عبادت ہے. حدیثی میں آیا کہ صحابہ جو بظاہر دنیاوی لحاظ سے غریب صحابہ تھے، کمزور تھے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو امیر صحابہ ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ رب کی راہ میں صدقہ کر کے ہم سے بہت آگے گزر جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم وہ کر لیا کرو، وہ لاکھوں بھی صدقہ کریں تو تمہارے ساتھ نہیں مل سکیں گے. تو عرض کی آقا وہ کیا؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور اس کو 100 کی تسبیح پوری کر لیا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت و علی کل شئ قدیر پڑھ کے، تو وہ چاہے جتنا بھی رب کی راہ میں تقسیم کر لیں تمہارے تک نہیں پہنچ سکیں گے. صحابہ بڑے خوش ہوئے، خوشی خوشی گئے. اب چند دنوں کے بعد وہ صحابہ پھر حاضر ہوئے، آقا یہ تو ان لوگوں کو بھی پتا چل گیا، وہ لوگ یہ عمل بھی کرنے لگے، اور صدقہ خیرات سے پھر وہ آگے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر صبر کرو، صبر جیسی اور کوئی نیکی نہیں ہے. رب کریم نے جو صبر دیا ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے. رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور اس کی طرف سے کبھی کوئی امتحان آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، یہ اول العظم پیغمبروں کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے. تو صبر جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ہر شخص کر نہیں سکتا. شکوے شکایات یہ ہر جگہ الا ماشاءاللہ ہوتے ہیں. تو ہاں اگر کوئی مسئلہ بن جائے مومنوں تو صبر کیا کرو، اور صبر کے ساتھ رب کریم سے جو ہے وہ مدد طلب کیا کرو. جب آدمی صبر کرتا ہے تو اس کی راہیں اللہ جل مجد الکریم کھول دیتا ہے. بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ صبر کرنے والے پہ رب کریم نے کشادگی کے دروازے کھول دیے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ جل مجد الکریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو صبر بہت بڑی عبادت ہے. والصلاۃ اور نماز، نماز رب کے ذکر کا ایک اہم ترین درجہ ہے. مومن نماز کے بغیر جی نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. یوں ہے جیسے یہ ایک انسانی جسم کی غذا ہوتی ہے، کتنے دن آدمی غذا نہیں کھائے گا. جوں جو آدمی غذا نہیں کھائے گا کمزور ہوتا جائے گا، اور آخر ایک وقت آئے گا کہ وہ دنیا سے چل بسے گا. تو الا ماشاءاللہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی روح کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی کمزور ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں نیکی اور بدی کی تمیز مٹ جاتی ہے. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. وہ دین ہی کیا جس میں نماز نہ ہو. صحابہ کچھ حاضر ہوئے, مسلمان ہوئے, تو عرض کی آقا ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہر روز پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے. تو کوئی صحابہ نے عرض کی آقا یہ کام نہیں ہو سکتی, عصر کے وقت ہمیں بڑا کام ہوتا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ دین ہی کیا جس میں نماز نہ ہو. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے, حقیقت یہ ہے کہ اگر نماز کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو مسلمان اس کو چھوڑے ہی نہ. جیسے ابھی لوگوں کو زبردستی کھینچا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, سزا دی جاتی ہے بچوں کو, اگر ہم کو پتہ چل جائے نماز کی حقیقت کا تو لوگ ماریں لیکن پھر بھی نماز سے آدمی باز نہ آئے. اس میں وہ لذت ہے, اس میں وہ رب کریم کا قرب ہے. اب کون نہیں چاہے گا کہ اپنے محبوب سے باتیں کرے. ہر شخص جس سے پیار ہوتا ہے ہمہ وقت یہ کوشش کرتا ہے کوئی بہانہ بن جائے میرے محبوب سے باتیں کرنے کا, اس سے کے پاس بیٹھنے کا, اس کی آواز سننے کا, اس کو اپنی باتیں سنانے کا اور اپنے مصائب و علام بتانے کا کوئی موقع مل جائے. تو نماز جو ہے اصل میں اپنے محبوب جو ہیں رب کائنات اس سے باتیں کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. اور جب آدمی اپنے محبوب کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر ساری دنیا کو بھول جاتا ہے. وہ یعنی گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا محبوب کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور گھنٹے گزر جاتے ہیں اور بعد میں آدمی سوچتا ہے کہ ابھی تو آیا اور ابھی چل دیا, پتہ ہی نہیں چلا ساری رات گزر گئی. تو ایسے ہی نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کی نیت باندھتی تھی تو فجر کی اذان ہو جاتی تو عرض کرتی باری تعالیٰ تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں, ابھی دل نہیں بھرتا کہ تیری راتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہم ساری ساری رات بستروں پہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں, لیکن رب کریم کے بندے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. ذرا کبھی غور و فکر کیا نماز پڑھتے ہوئے کہ کیسے آدمی نماز شروع کرتا ہے؟ اب چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا, ہم ادھر نماز کی نیت باندھی اور ادھر سلام پھیری اور ادھر بھاگے, کیونکہ ہم نے وہ نماز کی روح کا ہمیں نہیں پتا. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر جو ہے وہ یوں ہوتا ہے جیسے اپنے محبوب سے باتیں کر رہا. ذرا غور و فکر کیجیے, اللہ اکبر. نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھتا ہے, دونوں ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ باری تعالیٰ دنیا سے میں نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا, میری حاضری کو قبول کر. اب اللہ اکبر کہہ کے ہم نے یہ مان لیا کہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے اور اس کا نام اللہ ہے, وہی پالنے والا ہے, وہی رازق ہے, وہی مالک ہے اور اسی کے لیے ساری عبادات ہیں. میں کئی بار کہا کرتا ہوں کہ چیزوں کے ناموں میں تاثیر نہیں ہوتی, چیزوں کی ذاتوں میں تاثیر ہوتی ہے. مثلا سورج کے نام میں کوئی تاثیر نہیں ہے. آدھی رات کو سورج کو ایک لاکھ بار بھی پکارو نہ گرمی پیدا ہوگی نہ روشنی پیدا ہوگی. سورج طلوع ہوگا تو آئے گی روشنی بھی اور گرمی بھی. پانی کی ذات میں تاثیر ہے, نام میں تاثیر نہیں ہے. کتنی ہی پیاس لگی ہو ایک لاکھ بار پانی پی لیں پیاس نہیں بجھے گی جب تک پانی پیئیں گے نہیں, کیونکہ پانی کے نام میں تاثیر نہیں ہے, ذات میں تاثیر ہے. ایسے ہی آگ کی ذات میں تاثیر ہے, نام میں تاثیر نہیں ہے. سردی لگ رہی ہے, آپ دس کروڑ بار بھی آگ آگ کہہ لیں تو آپ کی سردی دور نہیں ہوگی جب تک کہ آگ جلے گی نہیں. تو ان سب چیزوں میں کی ذات میں تاثیر ہے, نام میں تاثیر نہیں ہے. اور رب اور رب کے رسول, رب اور رب کے حبیب کی ذات میں تو تاثیر ہے ہی, ناموں میں بھی تاثیر ہے. ان کا نام ہی ایسا ہے کہ نام لینے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. تو جب رب کریم کا نام لیا, نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ بڑا، باری تعالیٰ تو بڑا پاک ہے، تو سبحان ہے، ہر چیز سے پاک، ہر برائی سے، ہر ایسی چیز جو اس کی ذات کے لائق نہیں ہے اس سے پاک، ہم وبحمدک، باری تعالیٰ تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے، تیری شانیں ہیں، تیری عظمتیں ہیں، وتبارک قسموں کا تیرا نام برکت والا، باری تعالیٰ تیرے نام میں برکت ہے، لوگوں کی ذات میں برکت ہوتی ہے، تیرا نام برکت والا ہے، نام لیا جائے سبحان اللہ، رب کریم کا نام، دیکھو نا جب رب کے بندے جو ہیں ذکر کرتے ہیں تو لفظ اللہ بولتے ہیں تو پھر ان کے منہ سے نور نکلتا ہوا نظر آتا ہے، کتنے تب کے بندے کہیں کہ ابھی میں عرض کر رہا تھا کھانا نہ کھائیں تو کمزوری ہوتی ہے، لیکن یہ کتنے کتنے دن، کتنے کتنے مہینے، کتنے کتنے سال کھانا نہیں کھاتے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ یعنی یوم وصال کے روزے رکھتے تھے، اولیاء اللہ کتنے کتنے دن کچھ نہیں کھاتے اور رب کا نام ہی ان کی غذا بن چکا ہوتا ہے، تو اس کا نام ہی برکت والا ہے، رب کا نام لینے سے ہی الحمدللہ رب العالمین دینی اور دنیاوی سارے کام ہو جاتے ہیں، یہ نام ایسا ہے رب کریم کا کہ نام میں ہی مٹھاس ہے، نام میں ہی نور ہے، ذات تو ہے ہی برکتوں والی، ذات تو ہے ہی کمال والی، اس کا نام ہی حدیثی میں ہے، جس نے رب کریم کے ناموں کو زبانی یاد کر لیا قیامت کے روز وہ جنت میں جائے گا صرف نام لینے سے، تو اللہ اللہ دیکھیے بظاہر، تو بظاہر جیسے آدمی سارا دن گانا بولتا رہے تو کیا اصل ہوگا، کتنی ہم باتیں کرتے ہیں سارے دن میں کبھی حساب لگایا، کوئی حساب نہیں ہے، لیکن کیا ان باتوں سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، کیا ان باتوں سے ہماری بیماری جاتی ہے، کیا ان باتوں سے جو ہے ہمارے کوئی یعنی دینی یا دنیاوی درجات میں اضافہ ہوتا ہے، کچھ بھی تو ہاتھ نہیں آتا، لیکن رب کریم کا نام ایسا برکت والا ہے کہ سبحان اللہ، اس نام میں ہی اتنی برکتیں ہیں کہ رب کا نام لیا جائے تو کتنے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، کتنے بیمار جو ہیں وہ ان کو شفا مل جاتی ہے، کتنے ایسے ہیں کہ جن کی بھوک مٹ جاتی ہے، دیکھو رب کے بندوں، اللہ جل مجد و کریم نے اپنے بندوں میں یہ صفت پیدا کر دی ہے کہ رب کریم کے بندے، حضرت حسینہ یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا جاتا تھا تو تین تین ماہ تک لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تھی، تو یہ رب کا دیا ہوا حسن ہے، مخلوق حسن ہے، تو جو سیدنا یوسف کو دیکھتا ہے تین مہینے اس کو بھوک نہیں لگتی، تو جس نے رب کریم کا دیدار کیا، جس نے رب کریم سے باتیں کی، اس کا کیا کہنا، اور جس نے حضرت یوسف کو دیکھا اس کا یہ حال ہے، تو جس نے یوسف کے بھی آقا کو دیکھا، اللہ کے محبوب کو دیکھا، اس کا کیا حال ہوگا کہ تین مہینے خلقت رجی ریس یوسف کی نانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی، تو رب اور رب کے رسول کے ناموں میں برکت، و تبارک قسموں کا و تعالی جدوں کا، اور تیری عزت بڑی بلند ہے، تیرا کمال بڑا بلند ہے، باری تعالی تیری جل اور مجد بہت عظیم ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ہم رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر تعوذ پڑھتے ہیں، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، کاش ہمیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے، الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری حمدیں کس کی ہیں، وہ جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، اللہ اکبر، ایسے کھوتے کھو جاتے ہیں نماز میں مومن کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، روایتوں میں آیا، کتابوں میں لکھا کہ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا آدھا حصہ شہید ہو گیا، گر گیا، لوگ دوڑے کہ یہاں امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے، نہ جانے کیا ہو گیا ہوگا، تو جب آپ نے سلام پھیرا لوگوں کو دیکھا فرمایا کیا ہوا؟ حضور مسجد گر گئی، مسجد شہید ہو گئی، ہم نے سمجھا شاید آپ اس میں زخمی ہو گئے ہوں گے، شہید ہو گئے ہوں گے. فرمایا واللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ اکبر. کیونکہ وہ جب رب سے آدمی میں بے گفتگو ہوتا ہے تو اس کو پھر ارد گرد کا پتہ نہیں چلتا، پھر وہ اپنے رب کی محبت میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی زخم لگتا، کوئی تیر لگتا تو اس کو کھینچنے کے لیے آپ فرماتے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں نماز کی نیت باندھوں گا تو کھینچ لینا، پھر پتہ نہیں چلے گا. اللہ انت عبد اللہ کان کا تراہ، فرمایا تو یوں عبادت کر گویا کہ رب کریم کو دیکھ رہا ہے، پھر رب کریم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو فرمایا مومنو صبر کرو اور نماز، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. حدیثی میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کہ جب بھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ آتا تو آقا کریم نماز کی نیت باندھتے. آج بھی یہ آزما کر دیکھ لیں، بزرگوں نے لکھا بھی ہے، حدیثی میں بھی ہے، کتنی بڑی سے بڑی غم کی خبر پہنچے اسی وقت دو رکعت نماز نفل کی نیت باندھیے، آپ سلام پھیریں گے تو یوں ہوگا جیسے وہ غم کا پہاڑ گزر چکا ہے، آپ کا دل ہلکا ہلکا ہوگا. اب چونکہ ہم لوگ جو ہیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہم اور طرف بھاگتے ہیں اور وہ غم بڑھتا جاتا ہے. نماز میں آ جاؤ، رب کریم کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارے غم و علم کا مداوع ہو جائے گا. کبھی بھی کو کتنی بڑی مصیبت کی خبر پہنچی ہے اسی وقت سب سے پہلا کام آدمی نماز کی نیت باندھے، دو رکعت نماز نفل پڑھے، رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور جب سلام پھیرے گا تو بالکل ہلکا پھلکا محسوس ہوگا، اس کے دل کو ایک تسلی مل چکی ہوگی. اور یہ آج کتنے ایسے آدمی ہیں کہ باپ فوت ہوا، بھائی فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، دوست فوت ہوا اور ساتھ ہی وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، زندگی ختم کر دیتے ہیں، اور کئی کسی کی خبر سنتے ہی چل بستے ہیں. اگرچہ وقت لکھا ہوا ہے لیکن رب کریم کی رضا کی خاطر جب رب کریم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر رب کریم اس غم کے بدلے میں ہمیں ایسی نیکی اور سکونت اختیار عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے کہ آدمی کو اس میں بھی لذت آتی ہے. تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ مومنوں صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو. یہ بھی ایک درجہ ہے کہ رب کا کرم ہو، نعمت ملے تو شکر ادا کرو، اور جب غم ملے تو صبر کرو. لیکن اولیاء اللہ اللہ ہو، کئی بار میں نے اس حکایت کو پیش کیا، بعض کتابوں میں حضرت شقیق بلخی نے لکھا کہ ابراہیم بن ادم کے پاس میں پیش ہوا، انہوں نے بات کی، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شقیق بلخی کے پاس کوئی آدمی آیا تو آپ نے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے، کیسے گزر رہی ہے، جیسے آج کل پوچھا جاتا ہے. تو آنے والے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، رب دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ تو بلخ کے کتے بھی کر رہے ہیں کہ مالک دیتا ہے تو کھاتے ہیں، نہیں دیتا تو چپ کر کے بیٹھ رہتے ہیں. تو اس کی حضور کیا کرنا چاہیے، رب دے تب بھی شکر کرو، رب نہ دے تب بھی رب کا شکر ادا کرو. یہ کیا کام ہے کہ رب نے تجھے انسان بنا دیا، یہ کیا کام ہے کہ رب نے تجھے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنا دیا، یہی رب کا بڑا شکر ہے. تو سمجھتا ہے کہ رب کی ڈیوٹی ہے، رب رزق دے گا، نعمتیں دے گا تو اس کا شکر ادا کروں گا. تیرا ایک ایک لمحہ رب کی رحمتوں میں گزرتا ہے، رب کریم نے تجھے انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد تجھے اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا، مسلمان بنایا، یہ کیا کام رب کی نعمتیں ہیں. لہذا تو اسی پر ہی اگر ساری عمر رب کا شکر ادا کرتا رہے تو رب کا شکر ادا نہیں کرتا. اور رب کے کتنے بندے ہیں، کئی اولیاء کے بارے میں پڑھا کہ وہ رات کو نفلوں کی نیت باندھتے ہیں، دو رکعت نماز نفل پڑھی اور رب کی بارگاہ نے عرض کی باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں نے تیری عبادت کی. اب اس عبادت کرنے پر شکریہ کرتے ہوئے وہ دو رکعت نماز اور پڑھتے ہیں، پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دو رکعت نماز اور پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے رات گزر جاتی ہے، رب کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اور پوری رات گزر جاتی ہے رب کریم کی بارگاہ میں رب کا شکریہ ادا کرتے کرتے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے، صحابہ اکرام کی پوری زندگی دیکھیے کہ انہوں نے نماز کو ضائع نہیں کیا. آج ہم ہیں کہ جو ہم میں پڑھ لیتا ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا نیک آدمی ہو گیا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے. یہ تو تیری ڈیوٹی تھی، اس میں یعنی فخر والی کون سی بات ہے، یہ تو تجھے کرنا ہی تھا، نماز تو تجھے پڑھنی ہی تھی. تو اس لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ نماز صبر اور نماز سے استعانت کر تو مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ جل مجد الکریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. رب کی رحمتیں، رب کے کرم اور رب کی مدد جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ. انبیاء نے صبر کیا، انبیاء کے غلاموں نے، صحابہ نے صبر کیا، اولیاء اکرام نے صبر کیا. تو فرمایا صبر ایک تو یہ ہے کہ غم پہنچے تو صبر کرو، ایک یہ ہے کہ رب کی عبادت پہ صبر کرنا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے منہ پھیرنا اور اس بات پہ صبر کرنا کہ باری تعالیٰ تو کم دے لیکن رزق حلال دے، اور آگے حرام کی طرح نہ بڑھنا، بہت بڑا صبر ہے. دیکھتے ہوئے بھی کہ آدمی جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، رشوت لے سکتا ہے، حرام لے سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں لیتا، تو یہ بھی ایک صبر کی بہت بڑی قسم ہے. تو ہمیں صبر کرو، نماز پڑھو، کیونکہ رب کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بھلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور خبردار جو رب کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہمیں نہیں، شعور ہمیں نہیں، سمجھ ہمیں نہیں، تو اعتراض اولیاء کی حیاتی پہ کرتے ہیں. اپنی عقل اور شعور کو دیکھو، وہ ہی تمہارے پاس نہیں ہے کہ اس زندگی کو سمجھ سکے. رب کریم نے شہداء کو ایک زندگی عطا فرمائی ہے، اور ویسے رب کریم کا حکم ہے، وعدہ ہے، من جاء بالحسنت حسنت فلہ عشر امثالہا، جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آتا ہے ہم اس کو دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو جو ایک نیکی لے کے آئے رب کریم دس دیتا ہے، تو انسان کے پاس ایک جان ہے، جب جان دیتا ہے تو رب کریم کہتا ہے تو نے ایک دی، میں تجھے دس زندگیاں عطا فرماتا ہوں. پھر اس کی زندگی ایسی زندگی نہیں ہوتی کہ ہماری طرح، پھر اس کو رب کریم یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کی رفتار کے ساتھ زمین و آسمان کی سیر کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے. پھر اس کے سامنے کوئی دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، شہداء کی زندگی ایسی ہے. فرمایا تمہیں شعور نہیں، وگر نہ ان کی زندگی تو سبحان اللہ، ادھر رب کی جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کا بھی ایک جہان ہے. تو جب رب کریم یہ نہیں چاہتا کہ وہ فوت ہو گئے، قتل کر دیے گئے تو ان کو مردہ کہا جائے، جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں داخل کیا، قبر کا نشان بھی ہے، تو رب کہتا ہے خبردار مردہ نہ کہنا چونکہ وہ زندہ ہیں. تو غور و فکر کیجئے، آج کل لوگ کہتے ہیں کیا معاذ اللہ اصطفیٰ نبی کی قبر نہیں ہے، کیا مدینے کیا لینے جاتے ہو، اگر نبی معاذ اللہ مردہ نہیں ہے تو پھر قبر کس کی ہے. معاذ اللہ ایسے یعنی وہ منہ پھٹ ہیں، بے حیا ہیں، کہ اگر مردہ کہنا کو بہت بڑی نیکی ہوتا، بہت بڑا اعزاز ہوتا، تو رب کریم منع نہ کرتا شہداء کو مردہ کہنے سے. رب کریم نے فرمایا خبردار ان کو مردہ نہ کہو، جبکہ اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑی گئی ہے، شہداء کی قبریں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں مردہ نہیں کہنا، کیونکہ رب کریم کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو جب اولیاء کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا تو جن کے قدموں کے صدقے شہید شہید ہوتا ہے، مرتے تو کافر بھی ہیں نا، وہ بھی تو جنگوں میں جاتے ہیں، وہ بھی تو مرتے ہیں، لیکن کس کو کہا گیا کہ مردہ مت کہنا جو رب کی راہ میں قتل کیا گیا، دنیا کی راہ میں نہیں، جو رب کی راہ میں مارا گیا تو اس کو مردہ نہیں کہنا۔ تو رب کی راہ کیا ہے؟ رب کی راہ وہ ہے جس پہ محبوب کریم کے قدم ہیں، وہی رب کا راستہ گنا جائے گا جو محبوب کا راستہ ہے۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں، اور راستہ وہ ہوتا ہے جس پہ آدمی چلے، رب چلنے سے پاک ہے۔ تو کون سا رب کا راہ ہے؟ جس پہ میرا محبوب چلتا ہے، جو میرا محبوب کہتا ہے وہی میری راہ ہے۔ تو ہے جو میری راہ میں قتل ہو گیا، تو مطلب کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں چلا گیا، اس کو مردہ نہیں کہنا۔ اب آدمی کہے گا ٹھیک ہے، کہتے نہیں ہے تو صحیح نا، کیا اس کے جسم کے ٹکڑے نہیں ہوئے؟ کیا اس کی روح نے پرواز نہیں کی؟ کیا اس کو دفن نہیں کیا گیا؟ کیا اس کو کفن نہیں دیا گیا؟ کیا اس کو قبر میں نہیں بھیجا گیا؟ تو چلو کہتے نہیں ہیں تو صحیح۔ فرمایا دوسری جگہ بلا تعصبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار گمان بھی نہ کرنا، تمہارے دلوں کے کسی جگہ دماغ کی کسی سوچ میں بھی نہ آئے کہ وہ مر چکے ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں، وہم یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ کیا ہر مہینے ان کو جو کیا نام ہے اس کا قبر میں ان کا راشن بھیجا جاتا ہے؟ رب کہتا ہے رزق دیتے ہیں۔ تمہارا رزق یہ مادی چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، ان کا رزق میری عبادت ہے اور میرا دیدار ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب شہید سے پوچھا جاتا ہے، حدیث میں آیا کہ جب رب کریم شہید سے پوچھتا ہے کہ جان قربان کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے، جبکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ادھر پہلا قطرہ گرتا ہے اور ادھر شہید کی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے، تو رب کریم پوچھتا ہے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو شہید کہتا ہے باری تعالیٰ وہ تیری جنت میں لطف یا مزہ نہیں ہے جو شہادت کے وقت ملا تھا، مجھے واپس بھیج، میں پھر شہید کیا جاؤں، وہ جب میں شہید ہو رہا تھا تو جو لذت آئی تھی وہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بار میں نے آزمانا تھا، آزما لیا، اب تجھ پہ دوبارہ امتحان نہیں ڈالوں گا، اب تم پہ میری رحمتوں کی بارش ہوگی۔ تو وہ جو رب کریم ان کو وہ عطا فرماتا ہے تو وہ پھر رب کا دیدار کرتے ہیں، رب کی نعمتیں کھاتے ہیں، ان کو دنیاوی چیزوں کی، لوگ کہتے ہیں زندہ ہیں تو کھاتے کیا ہیں، رب کریم نے کہا میں رزق دیتا ہوں، لیکن ان کا رزق کیا ہے؟ رب کریم کی بارگاہ میں حاضری، رب کریم کا دیدار، جنت کی نعمتیں، یہی ان کا رزق ہے۔ فرمایا ان کو میں رزق بھی دیتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا خبر، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو نہیں آیا نا قرآن میں، نبیوں کو نہ کہو، شہیدوں کو ہی آیا نا، تو اصل میں رب کریم کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی چیز بیان کر دیتا ہے اور اس پہ بڑی چیز کو قیاس کرنا پڑتا ہے۔ جیسے بلا مثال و تمثیل رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ولا تقل لہما افن ولا تنہرہما، اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو کوئی کہے دیکھو جی قرآن میں جھڑکنے سے منع ہے، اف کہنے سے منع ہے، جوتے مارنے سے تو منع نہیں کیا گیا، پورے قرآن میں دیکھ لو کہیں نہیں لکھا کہ والدین کو جوتے نہیں مارنا۔ بھئی ہر آدمی کہے گا عقل مند کہ جو اف کہنا پسند نہیں کرتا وہ جوتے مارنا کیسے پسند کرے گا؟ رب نے اف کہنے سے منع کر دیا تو بڑی گستاخی تو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ تو جو رب شہیدوں کو مردہ کہنا پسند نہیں کرتا وہ نبیوں کو مردہ کہنا کا پسند کرے گا۔ میں نے غلاموں کی بات کر دی، آقا اور ان کے آقاؤں کی بات تم خود سمجھ جاؤ، جس نبی کے قدموں سے لگے ہوئے غلام زندہ ہیں اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا کیا حال ہوگا؟ جن کے غلاموں کا یہ حال ہے تو اس آقا کا سبحان اللہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے غلاموں کا یہ حال ہے ان کے آقا کا کیا حال ہوگا, اور سن سن کے صحابہ کی باتیں, جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. جب صحابہ کی باتیں ایسی ہیں, جب اولیاء کی شانیں ایسی ہیں, تو آمینہ کے لال کی کیا شان ہوگی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے کیسے ہوں گے. ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ اللہ اکبر, ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ صدیوں بعد بھی ان کے جسم جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں, صدیوں بعد بھی وہ ان کی قبریں جو ہیں ان سے خوشبوئیں آتی ہیں. کتنے ہی اولیاء اکرام ہیں. وہ کسی بزرگ نے کہا نا کہ جنہ عشق نمازاں پڑیاں تے او کدے نہیں مردے, تے اج وی ولیاں دے در اتے ویکھ لے دیوے بل دے. تو جنہوں نے نماز عشق پڑی ہے ان کو موت نہیں ہے, وہ نہیں مرتے. تو جس نبی کے عشق کی نماز پڑی گئی, جس نبی نے یہ سارا کچھ بتلا دیا, اس کی حیاتی کا کیا کہنا. اور پھر وہ نبی سبحان اللہ, کہ جن کے جسم سے ہوا لگ کے مردوں کو لگے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں, پتھر زندہ ہو جاتے ہیں, دست باتیں کرنے لگتے ہیں. کہ علماء نے بیان کیا کہ صرف آقا گزر رہے ہیں اور ہوا آقا کے جسم سے لگی, اور جسم سے ہوا لگ کے پتھروں کو لگی, تو پتھروں کو حیاتی مل گئی, وہ صلاۃ و سلام پڑھنے لگے, وہ باتیں کرنے لگے, وہ ہلنے لگے, وہ وجد کرنے لگے. غار حرا کے بارے میں اور اسی طریقے سے احد کے بارے میں کتنے ہی سو سے اوپر کتابوں میں یہ حدیث ہوگی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا احد ٹھہر جا, نہ وجد کر, لیسا علیک الا نبی و صدیق و شہید آنے, تجھ پہ ایک رب کا نبی ہے, ایک صدیق اور دو شہید ہیں. تو پہاڑ پورا جو ہے وہ وجد میں آ گیا. کیسے؟ میرے آقا کے قدم لگے, پہاڑ میں حیاتی پیدا ہو گئی, زندگی پیدا ہو گئی. تو آقا کہیں تو مردہ جسموں سے ان کے کپڑے لگ جائیں تو زندہ ہو جاتے ہیں وہ مردے, وہ درخت بولنے لگتے ہیں, وہ پتھر اور حجر اور شجر بولنے لگتے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا کیا کہنا. تو ہے شہداء زندہ ہیں, خبردار ان کو مردہ مت کہنا, تمہیں شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, اب ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, مِنَ الْخَوْفِ, خوف سے, وَالْجُوعِ, اور بھوک سے, وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ, اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے, جانوں مالوں و ثمرات اور پھلوں کی کمی سے, وبشر الصابرین, اور جو ان سب چیزوں کے بعد صبر کرے گا اس کے لیے بشارت. اب دیکھیے رب کریم کی آزمائش کیسے, کہاں اور کن چیزوں میں آتی ہے. والا نبلو بننا کم بشین, ہم آپ کو لوگوں کو آزمائیں گے, کیسے کیسے, کئی شہروں سے آزمائیں گے. من الخوف, خوف دے کے, کبھی تو اس پر دنیا کا خوف مسلط ہوگا. آپ دیکھیں گے ایک طرف پوری دنیا ہے اور ایک طرف رب ہے, دیکھیں گے آزمائیں گے کیا کرتا ہے. دنیا سے ڈرتا ہے یا رب کریم سے ڈرتا ہے, دنیا کی طرف بھاگتا ہے یا رب کریم کی طرف بھاگتا ہے. اب آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں, آج کے مسلمانوں کو, کوئی امریکہ سے ڈر رہا ہے, کوئی روس سے ڈر رہا ہے, کوئی کسی سے ڈر رہا ہے. فرمایا ہم تم پہ خوف مسلط کریں گے اور پھر دیکھیں گے, تمہارا امتحان لیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. ورچو ہے, کبھی بھوک دے کے آزمائیں گے, کبھی رب خوف دیتا اور کبھی بے خوف کر دیتا ہے, جیسے فرعون کو بے خوف کر دیا, حنان کو بے خوف کر دیا, آج کل کے حکمرانوں کو دنیا سے بے خوف کر دیا. اب پھر وہ خود خدا کہلانے شروع ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی اور کیا, جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں, جو چاہتے ہیں روک دیتے ہیں. اور کبھی بھوک دیتا ہے, اور کہا گیا کہ بھوک جو ہے یہ یعنی کفر کی بہن ہے. بھوک میں آدمی حلال حرام نہیں دیکھتا, قریبی میں آدمی اچھی بری نہیں دیکھتا. اب پیاسا آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ پانی پلانے والا کافر ہے یا مومن ہے. نہ ہم بھوک دے کے آزمائیں گے, تم پہ غریبی مسلط کر کے آزمائیں گے, کبھی تمہیں مال دے کے آزمائیں گے اور کبھی مال چھین کے آزمائیں گے. کبھی اتنا مال آتا ہے کہ آدمی رب کو بھول جاتا ہے, پھر مال خرچ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے, وہ شرابیں پی رہا ہے, وہ زنا کر رہا ہے, وہ بے حیائی خرید رہا ہے, اور کبھی مال چھین لیا جاتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے مال دیا تو سب شکر کرتا ہے کہ نہیں، مال چھینا تو صبر کرتا ہے کہ نہیں، والانفس سے کبھی بچے اتنے دیتا ہے کہ اللہ اکبر، آدمی اتنا تکبر میں آتا ہے میری اتنی اولاد میرا اتنا خاندان میں کسی سے کیوں ڈروں، اور کبھی سارے چھین لیتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. کبھی تو پھلوں کی بہاریں آ جاتی ہیں تو فصل ہی فصلیں ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا قید پڑتا ہے کہ کھانے کو ایک دانہ نہیں ملتا. اب یہ ساری چیزیں دیکھیے، اور کربلا میں امام حسین کو دیکھیے، اللہ اکبر. اس آیت کی تفسیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اور کربلا کے میدان میں اپنا جسم جان پیش کر کے عمل کر کے دکھا دی کہ لوگوں یہ ہے. فرمایا اب آزمائش ہے، خوف ہے، ہر طرف سے یزیدی ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، مال و دولت نہیں ہے، جانے سامنے جا رہی ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وبشر الصابرین، اب جو صبر کرے گا اس کے لیے بشارت. تو صبر کر کے دکھا دیا. اب ذرا آقا کریم کی پوری زندگی دیکھیے، انبیاء اکرام کی زندگی دیکھیے، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے، رب کریم نے کیسے کیسے آزمایا اور وہ کیسے کیسے ہر آزمائش سے پاک نکلے، کامیاب ہوئے. نہ دنیا، نہ دولت، نہ مال، نہ اولاد، نہ جا، نہ نام، کچھ بھی تو رب کریم کی بارگاہ میں رکاوٹ بننے کے لیے نہیں آیا. جو بھی آیا سب کو ایک طرف کر دیا اور رب کریم کو خوش کر دیا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے وہ لوگ کہ جن پہ جب مصیبت آتی ہے، جب تنگی آتی ہے، جب مسائل آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فقالوا انا للہ و انا، تو کہتے ہیں کہ پھرنا ہے، یہی کیا نہ وویلوا، نہ شکایت بتائی تو کیا کہے، و انہ جیون. اللہ اکبر، رب کریم کا شکر بھی ادا ہو گیا، اس چیز پہ صبر بھی ہو گیا، رب کریم کی نعمتیں بھی مل گئیں اور رب کریم نے امتحان میں کامیابی بھی عطا فرما دی. تو مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئے تو وہ ماتم کرنا شروع کر دے، وویلا کرنا شروع کر دے، رب کریم کے ساتھ جو ہے وہ یعنی گلے کرنے شروع کر دے. فرمایا نہیں، بلکہ جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی زبان سے تو ایک ہی لفظ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے درودیں پہنچتی ہیں، رحمتیں پہنچتی ہیں، کرم پہنچتے ہیں، ورحمہ، اور رب کریم کی رحمت ملتی ہے ان کو ہما وقت. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب ہدایت ہیں. اب پتہ چلتا ہے کہ حق پہ کون ہے. تو ہے جب مصیبت پہنچتی ہے، جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، جب غریبی پہنچتی ہے، جب مال آتا ہے یا جاتا ہے، جب اولاد ملتی ہے یا جاتی ہے، جب ہر آزمائش میں رب اور رب کے رسول کا نام نکلتا ہے، پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، تو پھر رب کریم کی رحمتیں بھی ان کے شامل حال ہوتی ہیں، رب کریم کے کرم بھی ان کے شامل حال ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ہدایت والا دیکھنا ہو تو پھر ان کو دیکھ لو، یہ ہیں ہدایت والے. تو اب اگر ہم اپنی یعنی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں تمام صحابہ، اہل بیت، اولیاء سب اسی یعنی صفت میں نکل آتے ہیں. روایتوں میں لکھا، کتابوں میں لکھا ہے، حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، کسی نے آ کے کہا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر خطبہ اسی طریقے سے جاری رکھا. جب بعد میں ختم ہوا معاملہ تو پوچھا، حضرت ہم نے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ کے یعنی آپ پر، آپ کے ذہن پر قطن کوئی چیز کا اثر ہی نہیں ہوا، ایسے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. تو فرمایا اصل میں جب رب کریم مجھے کوئی چیز دیتا ہے تو میں اپنے ہاتھوں میں لے کے عرض کرتا ہوں، باری تعالیٰ یہ تیری امانت ہے، جب تک رہے گی حفاظت کروں گا، تیرا شکر ادا کروں گا، اور جب تو لے جائے گا تو صبر کروں گا، شکوا نہیں کروں گا. تو جب یہ بیٹا بھی ملا تو میں نے ہاتھوں میں لے کے کہا تھا، باری تعالیٰ تیری امانت ہے، جب تک میرے پاس رہے گا اس کی حفاظت بھی کرنے کی کوشش کروں گا، تیرا شکر بھی کروں گا، اور جب تو لے جائے گا تو صبر بھی کروں گا اور تیری نعمتوں کا اظہار بھی کروں گا. تو یہی ہوا. فرمایا جب مجھ سے رب کوئی نعمت لیتا ہے تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، کبھی رب سے گلہ نہیں کرتا. تو یہ ہیں ہادی، یہ ہیں مہدی، یہ ہیں ہدایت والے، یہ ہدایت دینے والے بھی ہیں، یہ خود ہدایت یافتہ بھی ہیں. تو فرمایا ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو، تو جن لوگوں کی زندگیاں ان آیات کریمہ کے مطابق گزری ہیں، اب ان لوگوں سے اگر تم ان کے راستے پہ چلو گے تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم انہی لوگوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی لوگوں کا راستہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اپنے نبیوں کا، ولیوں کا، ان کے غلاموں کا، اور قرآن پڑھنے پر کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب ناشری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.